سورت نساء یو سل درش پیت نمبر آیات دے 161 یو سل دوش پیت لیکن الراسی خون ہمو نوی دے گا نا یو سل دوش پیت آیات دو سورت نساء شپگم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما سورة نساء پدی کې بیان دا غسلورو د دریو حصو بیانو اول ایسا که او پنزو سیاتون و شپال سحکام دوی میسا یو سر پینزدیر شمایات پوری پائی که اتا حکام دری میسا شروع و پائی که زواجر و دری اڈلو تا مومنانو تا منافقینو تا اہلی کتابو تا چکلا زواجر ددی نمخ کی آیات بان ختم شو دری قسمه ډالو تا نو د دې زینا اصل د ایمان او اصول د ایمان بیانې مقاصد چې دا غیر پر الله انبیای علیه السلام را لېګلو دا غیر پر الله کتابونه را لېګلو نو هغه اصل مقصد بیانې او بیا تتمه د صورت پاغه واقعا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام رد شرک بیا کوي د دې زینا هغه اصول د ایمان بیانې لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن هغه مضبوط په علم کې منهم د دینا والمؤمنون او یقین کون کی یؤمنون د ایمان روډ به ما پاک کتاب انزل الیکا چرالې کلی شوی پیغمبر اتا و ما پاک کتاب انزل چرالې کلی شوی دی من قبل کستانه پوها والمقیمین الصلاۃ پابند کون کی د مانزو قائمون کی راج کون کی د مانزو والموتون الزکات اورکو انکی دا زکات والمؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان رول انکی یقین کو انکی پیو والد اللہ والیوم الآخر او یقین کو انکی ایمان رول انکی پورز داخر گورا ایمان پیو والد اللہ ایمان پدی کتاب و کتب و سابقه و بانده دام دی ایمان اصل مقصد و او رز دا خیرت او ایمان پر رسالت زکر چی کتاب پتا را رے گلے شوی دے نو چی پتا کتاب را گلے دے پیغمبر آنو پتا ایمان لازمو نو کتاب چی پاغ بانی ایمان سوک روڑی نو پتا وو هم ایمان وروړي نو دا سلور مقاصد بیان شو دی آیات کې اولائک سنوتیهم اجر عظیما نو دا کسان زر دې چور بکو مونږ دیتا اجر لوی دا خلک چاغه په ایمان باندې مضبوط شو په کتابونو باندې مضبوط شو د مونږ د احکامو په باندې جوړ شو قیامت منی نو دې کسان لوالوی اجر زور کما نو یا دری مقاصد بیان شو باللہ توحید والیوم الاخر اسباد قیامت یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک صداقت دو قرآن او صداقت د پیغمبر په کراغ زمنن او صراحتن صداقت د پیغمبر کې انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. صداقت د پیغمبر او تتمه د صورت دا بیشکا پیغمبر مونږ وحی کړی تا ته کما اوحینا الی نوح لک څنګه چې ما وحی کړو نوح علی صلوات و سلام تا او نور پیغمبرانو ته می باندې پس داغنا داغ نورستو سوران بیا چې راغریو ناغه تم وحی کړی دا اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل ګور ما وحی پیغمبر تا ته کړی لکه څنګه چې وحی میکړو نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا او هغه پیغمبرانو ته چې د نوح علیہ السلام نه رسول راغلیو. بخاری چې کتاب او باب او بد الوحی کې چې کله علوم به آیت دا رولی او د دین خپل کتاب د بخاری شروع کړي ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. نو باز خلکو چې د آیات ذکر ولري چې د پیغمبر تشبیه ورکه د نوح علی السلام سره ځکه نوح علی السلام لومبه پیغمبرو. خدا خبر سي نه ده اگر چې باز وي لومبه پیغمبر د نوح علی السلام نه مخکې نور پیغمبرانو. خدا تشبیه زمنګ د پیغمبر د وحی د نوح علی السلام سره ول ورکړه دا د دیو جنا چراتل د انبیاله صلوات و سلام دو قسمو. دنیا تعالی باز انبیا دا سرا رالی گلو چاغې نفس امر بالمعروف کاو چې دا کارو کوي نو ډور ثواب دے چون کې رد منکر نو ها زکا شرکیات نو نو زکا دا غیر رد نو صرف امرو د منزونو دروجو د خیراتونو د دې بیاون نکیدل لکه شرکیات او غلط کارونه نو نمونه ځکه نو دا لس پښتا د آدم علی السلام نشواله ته نوح علی السلام پورې په دې خبره روانو په امر بالمعروف باندې چې کله د نوح علی السلام د آدم علی السلام زامنو اخر کې چې کله لسم پښتو او هغه غرورو دا هغه په خلکو کې غلط کارونه رایل شو رالل شرکیات بتخانی او زه په زه شکرونه متصور کېدل دا عبادت کېدو نو الله لومبه پیغمبر پرد منکر حضرت نوح علی السلام را لګیو. نو د نوح علی السلام سلسله بدل کړه دای د نوح علی السلام نو شروع کړه تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه پورې دا آغا پیغمبرانو سره وحی د حضرت ورکی چې دا آغای وحی پو دو خبرو یو پا رد منکر و او یو پا امر بالمعروف و چونکی شرکیات عام شو ناکار کارون عام شو نو دا آغای دا رد پارا اللہ لنبی حضرت نوح علیہ السلام را لے گلیو. او دی وجه نا حدیث کے رازی لنبی پا مخد زمکا رد شرک آغا حضرتی نوح علیہ السلام کړو. نو یو دا چې د نوح علیہ السلام وحی په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر په دواړو و او د دنه مکه چې سوره پیغمبرانو نو داغه وحی صرف امر بالمعروف و. نو پیغمبرات دا قسم انبیاء علیه مصلات و نهی چې داغه وحی په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر دواړو و. یا واحد حضرت نوح علیہ السلام سره زکه ورکړه چې ستا وحی پیغمبر په رد شرک وا څنګه چې د نوح علیہ السلام وحی په رد شرک وا چې داغه په زمانه کې هغه 15 قسمه خلق چې داغه مجسمی تیار شوی او خلکو به داغه د شکلونو عبادت کا او د سوا یغوز یعوق نصر نستا وحی بم پیغمبر اپرد د شرکی یا سنگ چې وحی د نوح علیہ الصلات والسلام تدریجا وا په مزه مزه وا نستا وحی بم د دې قبلی د وجنی نو د دې وجنی د پیغمبر وحی تشبیه د وحی د چا سره ورکړه د حضرت نوح علیه الصلاه والسلام او دا غنروستو د پیغمبرانو او دا نمونه واز د پیغمبرانو ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب عيسى ايوب يونس هارون عليه الصلاه والسلام او داوود عليه السلام دا زکا ول نور پیغمبرانو نور مو خدا شهرت یافته انبیاء عليه السلام چې په ټولو دنیا بین الملل خلکو پیجاندل نو هغه مشهور سره خلک کلام کوي او غیر مشهور خلک کله پریری نو دا هغه مشهور ټولو دنیا کې خلکو پیجاندل نو ځکه دا هغه تذکره وکړه دا نه چې نور پیغمبرانو سره بداو هغه مشهور راغستی او پیغمبر اتم دا هغه مشهور نه یو پیغمبر ته هم په ټولو دنیا د شهرت ده اوس پوښښ کنا وان نبینا من بعد او انبیا چې رسو نوح علی السلام نو واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اما حکم کړی ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ولصبات اولاد داغیتا عیسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام هارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تا واتینا داوود زبورا اور کړو ما حضرت داوود علیہ السلام ته زبور کتاب د دنور سره کتابونه یاد نکړه لال چا ز خپل خپل کتابو او د داوود علیه السلام سره کتاب ولې یاد کو دا ځکه چې يهودو د زبور نه انکار کړو چې دا د ځانه جوړ شوی کتاب دی الله وینا داوود علیه السلام د زبور ما ور کړی و اتینا داوود زبور ځکه یاد کو ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك مفعول د فعل محذوفا و ارسلنا رسلا اورال قلب ما انبياء عليهم السلام راول قلب ما انبياء عليهم السلام قد قصصناهم عليك اج تحقيق بيان کړو موږ دا غي پیغمبر پتا ډېر انبياء مې را لګل چې دا غي بيان مې پیغمبر پتا او قرآن کې من قبل په واستانه مې را لګلو او پتا می دا غی بیانو کو و رسولا لم نقصصهم علیکا او ارسلنا رسولا او دیر انبیاء علیم السلام می دا لیگلو لم نقصصهم علیکا چه بیان نده کرده دا غی منگ پتا بانده پخوا در دیر و بیان می نده کرده او در لوگو می اوک پتا دا او بیان می قرآن کې اوک و چاگا مشهورو یه دا انبیاء علیه صلاة و سلام بیاون چې قران کین نو الله انبیاء علیه السلام د سر مقصد د پوره دالی ګلو او هغه چې بیاون یې کړی دی نو څنګه په کومه طریقې کړی دی سورته فاتحه ګوره تاسو په دې طریقه الله انبیاء علیه السلام د نورو بیان کړي سلی رښتم نمبر آیات د سورته فاتحه دوشتم پاره ګورئ 24 آیات ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير نشتره یو مت مګه تیر شوی په امت کې نذیر یره ورکوونکی وګړه هر پیغمبر کې ما نذیر را لګلو یره ورکوونکی می را لګلو سورته مؤمن دوکم سل دوکم اتیای آیاتو ګوره 78 نمبر آیات د سورته مؤمن ما انبیاء علی مسالم را لګلو دوکم اتیا نمبر آیات د سورته مؤمن سری رښتما پارا ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص علیک پتا کې را لګلې ما ډېر انبیا ستانه په خوا ډېر انبیا مې ډېر به را لګلو پیغمبر ستانه په خوا نو منهم باز د دینه انبیا دي قصصنا الیکا چې بیان کړم موږ پتا دا غي ډېر مې پتا بیان کړي ولا ومنهم ملم نقصص علی او باز هغه سودی چې بیان نه کړم موږ پتا باندې دا غي بډیر می بیان کړی دوی مې نه دی کړی سورته را د ګورې تاسو او ما یاد د سورته را د لسمه پارا تاسو بلک صبر کړو ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر بشکا پیغمبرات هم یو یرون کې د پوخانو ولکل قوم هاد او د پاره د هر یو قوم د پاره یو لار خودون کې مالی غلو او لار خودون کې سوکو هر پیغمبر هغه بلار خودلا خپل قوم ته سوره ابراهیم یره دا پیغمبران سوره الله دالی غلی سشمیرشته سګنتیشته کنه داسیو سوره یره پته لګي وګوره سوره ابراهیم دیالسم پارا آیات نمبر 9 الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود آیا نظر اغله تاسو ته خبر دا کسانو چې په خواستا سنو قوم د نوح علی السلام عادیان او ثمودیان والذین من بعدهم او هغه چې رستو دا غینو لا وګراستانه مخکې ورستو می انبیار علی ګلو پیغمبرا استانه می مخکې لګلو استانه ورستو نه راليګم یعنی هغه قومونو نه می ورستو نور انبی علیه السلام راليګلو نوح علی السلام می قوم ته لګلې او عادیانو ته می هود علی السلام لګلې او سمودیانو ته می صالح علی السلام لګلې والذین من بعدهم او هغه انبیا چې دا غي نه ورستو راغلی په نورو زمانو کې او اخیری بیا تراله یره انبیا سورو نو لا یعلمهم الا الله نه پوی پتا دا د انبیاو اسوک بغیر د الله نه هو دا چې موږ سوره وایو چې یو لاک سلی زره انبیا دي نو دا تخمینا د سبب کم او بیش خامخاوي صحیح گنتی د پیغمبرانو شاته معلومه یو الله تا لا یعلمهم الا الله نپویږي پشمیر دا غهم بیاو مگر الله سی جات عمر رسولهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب دلار شه او اته په انتظار مشو ګرځه دلتم وی ورسولن قد قصصناهم علیک من قبل ورسولن لم نقصصهم علیک وکلم الله موسی اکه تکلیف کړی نبی بیان کی وسه وکلم الله موسی تکلیما لګور انبیاء علیه السلام میرالی ګلو حاضر میرالی ګلو مخکو زمانو کی رستنو زمانو کی وانا خاتم النبی لا نبی ابادی حضرت احزاب کی برداشت وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړی الله د موسی علی السلام سره تکلیما دا تکلیما دو دو فیدو دو پارا راغلی دی د نحو دا قاعده دا چې مفعول مطلق رولی نو مقصد په غزه کې تکرار وي مفعول مطلق یو د پاد تکرار راځي نو الله د موسی علی السلام سره خبرې کړې دي او بیا کړې دي یا اسال د فعل فاعل ته بنفسه او په خپل کړې دي وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې الله د موسی علی السلام سره بیا خبرې او په خپل ځکه الله غته و ان استفیتک برسالاتی وبکلامی پیغمبر ماستا انتخاب کړي ته ما غوړه کړي مخلوق کې په خبرو ما تاسو له خبرې کړې دي په پیغاماتو زما واستنعتك لنفسي سورته طه کې براشي ما غوړه کړي تعالی راځه په خپل پیغاماتو رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ارسلن مفعول از فعل محذوفا او حکمت دا ارسال الرسل ارسلنا رسلن لالگل ما انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام می ولی لالگل خلقو تا یرا دا حق پرس ولی بیان نکی خلقو تا ولی یرا امارا ولی گل انبیاء علیہ السلام زیر ارکون کی و یر ارکون کی لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل د پاره د دې چې نشي د پاره لام د تعلیل د دې پاره چې پاتې نشي د پاره د خلقو عل الله په الله باندې حجت بنا او دلیل بعد الرسل پس زور علی ګلو د پیغمبرانو نه د انبیا مې ذکر اولی ګلو بیان نه وکړو چې د خلقو باندې پاتې نشي خبر نه ومه هر قوم کې هر علاقه ته الله پیغمبر لګلو کله قریو کله کله وی کله ملک وی کله وی حقافا جميعا للناس کافتا للناس چې څوک پات نشي باندې پات نشي زه خبر نومه د دې لپاره چې پات نشي د پاره د خلکو د الله سره حجت بنا بعد الرسل پزړالي ګلو د پیغمبرانو نا چې بیا څوک دا اونوي چې زه خبر نومه انبیا مې راولي ګل چې غيواله چې څوک پات نشي بیا او باندې پات نشي د انبیا او نورستو الله حق پر سلمہ پیدا کړي ټیم په ټیم باندې او حق پر سیو زیو بل داغي په زی ودریږي او چغي وای چې د خلکو باندې پات نشي چې یې من خبر نو او اوس الحمدلله په دې وخت په دې زمانه کې څوک ذکر نشي ویلې چار قسمه آلات اغا متوجیدی هر قسمه آلات اغا خلکو ته معلوم شو د الله د کتاب د زده کولو او د خودرو نو چې باندې پاتې نشي او د انبیاء علی مسالم الله تعالی ګری د پردې چې لکه سورته مائده 19 آیات وګورئ تاسو 19 نمبر آیت د سورته مائده اور پسې سورته ده یا لل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لكم على فتره من الرسل انتا کی راغلی تاسو تا پیغمبر زمانگ چه بیانه دا پیغمبر تاسو تا پا زمانه دا بندش دا پیغمبرانو که اے نبی علیہ السلام اللہ دا سو وقت کی رولی گو چشپک سو کالوهی بند و دیسا علیہ السلام نرستو انبیاء بنشیو تقریبا شپک سو کالا پیغمبر نو راغلی نو چه پیغمبر نو دی خلق بسکول حق پرس با اللہ پیدا کول دیو جنا غالبا سلیل حق پرستو چه والی وی چا په اشعارو کې او چا په نظم کې او چا په نثر کې عدد الله د توحید आवाज کړي خلکو ته ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ما انبیاء پیغمبر ذکر اولیګه چې نو آیا تاسو سبا قیامت کې چې نو راغلی موږ تاسو سره راکونکې او نه یې راکونکې چ سبا دا اونوای چې من خو پوینو نو فقط جاءکم بشیر و نذیر پتا کې راغلی تاسو ته بشیر و نذیر بشیر زیری په جنتونو باندې او نذیر یې په عذابونو باندې چې سبا څوک دا اونوي چې زه خبر نه ومه الحمدلله منګم په دې نزدې زینو کې علاقو کې هر قسمه آلات متوجی کړی دي پاره منګه خرچی کو د پاره د دې قضا په افه موري کورونو کې زنانا نارینا دکانونو کې ارده کې کاغه نه نو دانټ خونن سبادار چا سره داغي د پاره منګه خپل پیټ جوړ کو د پاره د دې جزا کم سه کم تاسو اوري لسمنټا شلمنټا یو تر سوري د شوارو نو ام فایده به کیږي پاره مخپل خرچی کو اغه ته مخپل پیکچ پاغی لگو دو پارا دا دی چه یه را خلق دا اللہ دی کتاب او دو دن نا خبر شی سو پی جنی دارنگی صورت انعام یو سر شپک پنزوست مایاتو گوری 156 نمبر آیت چه بیا سوکنوی چه زه خبر نیما ان تقولو انما انزل الكتاب والا طائفتین چو نو تاسو سبا قیامت کې چې بشکار علی گلی شو کتاب او دو ډلو مخکې زمنګ نا دا په دو ډلو زمنګ نا مخکې قران راغلی او موږ نا خبرو په يهود او په نصارا او ان کنا عن دراستهم لغافلین او بشک او موږ د لستو دا غینا د نا خبرونه او چې څوک نه بیانې دا غینا به الله تفوس دا غینا نه بیانولو کوي چوته خپویوی تاسو د الله د کتاب علم او بے ایمانه تاول چغنه یواله او چې چا چغه والی وی خپل غاره آزاده کړو او د خلکو خووس کېدو نو الله وی تاول نه وزده کړي چاز د کړه او عمل په نو کړه دا چانه به خپل خپل سيزونو ته پوس کیږي وان کننا دراستهم لغافلین او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اعدا منهم کچیر تا را لیکل شی موږ باندې کتاب نو به موږ ډیر په هدایت دا غینا حکم موږ کتاب راغلی وې کاش نو لزک الله او ما په کتاب راولېګو چې سبای دا باناو دلیل پاتې نشي بیا دا رنګي د سورت بنی اسرائیل 15 آیات د 15 پاریو ګوره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نه منګا ها نه منګا زاب ورکو انکی تر دې شولې ګم پای کې یو پیغمبر دا سي عذاب نور کوم سو پوره چې ما پیغمبر هغه ته نه دیګلې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نه منګا زاب ورکو انکی یو کوم تا تر دې شولې ګم پای کې یو پیغمبر موږ ته الله پیغمبر را لګلې دی امت ته د عذاب ک کدا شوینو ام الله عذاب الله نه چاته پوس کولې شو کولې شي چا نه خو الله هغه زمنګ چې کمی بانی د خلکو دی نو هغه بانی زمنګ ختمي کړی دی لکه سورته طه د شپالسمی سپاری اخیری آیات نه یو آیات مخکې وګورئ 134 نمبر آیات یو سل سلور دیش اخیری آیات د طه نه یو آیات مخکې ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نزل ونخزى ولو ان الله وك بشك منغا هلاك لوي دي خلقنا فعذاب باندي الله ما خلق عذاب باندې هلاك کړي وي مخکې دراتو د پیغمبرو او د قران نه الله وک قران می خلقو تنوي را لګلې پیغمبر می او تنوي را لګلې او بغیر د کتاب او د پیغمبر نه می خلق هلاك کړي وي نو لقالو ربنا نو خامخا ویلې بوي د خلقو ای زمنګ ربا لولا ارسلت الینا رسولا ولن را لګو تا موږ ته یو پیغمبر الله موږ ته خو یو پیغمبر را لګلې اوسم کدا خلق خو قران شتا او که حق پرس بیانونه کی چغه و نه وي نبی او خلک تبا کول نو ا دې خلق بوي الله موږ ته خو یو مولا را لګلې چې موږ ته چغه و اوسم یرا یو مولا را ولم چې خدرس کوي را تا سبقونه خي خو چې کله مولا راشي او در شروع کی نو لومبه هغه خلک داغه مخالفت کوي کوم چې خلک را وسته اکثر یره وې دا موږ نن دې په کار لولا ارسلت الینا رسولا ولنرالیک تا موږ ته یو پیغمبر فنتبع آیاتک چې موږ ته به ځاری کړی وستا د کتاب من قبل ان نزل مقدس لکه دو زمنگا و نخزا دو شرمیدو الله اوس من ذلیل کې الله من شرمنده کې دین باندې مخکې موږ ته یو پیغمبر را لګلې یو کتاب باندې را لګلې نو دا باندې باندې پیش کې دا باندې د لری کولو د پاره ما انبیا ذکر اورېګل وای کنه وای اوس هم چاله کا زب امتحان اخلم سبا نو بیا و ار یو کوشش کئ سبقونه بیا دی چاو دا سبق مونږه دې کې بس مونږه امتحان وي مهنت وکئ اوس که اغه نه بغیر زې ملکه پارچی امتحان دی اره چې مونږ ته خبرې مخکې ویلی وکړه وای به کړه هو یو باندې خوښتا چې مونږ ته ودی ویلی و مونږ بلک تیارې کړې و جمعه چټي و پکې هفته وا پلان ته درې ځې پکې مونږ تیارې کړې نو یو باندې لري او شاغه باندې موله ختم کړو نو بیا ځان شي ویل چې یرا حاضر یو داري الله او یغه باندې علما ختم کړی دي انبیا میراولېګل قران میراولېګا کتابونه میراولېګل حق پرستیم پټیم را لېګم چې سبا دا انوي حلولا ارسلت الینا رسولا ولنه دا لېګه تا موږ ته یو پیغمبر دا دې کار دی او چې نه هدا نشته دی سز دکو او چې لار شي چې اوتوي وراول د خلکو وي داسې آلات وي چې مون کړونو کې د الله کتاب زده کوله سوره بخوا لوډ سپیکر باندې به درس کېدو زنانه به د چت د پاسه ناستې وي غریبانانه پاغه تور تیارو کې چا به شمی ځان ته نیولې وي چا به ها وک خدای بیٹیانم داسې خاص نه وي چا به شمی نیولې وي او چا به دی وي او د چت د پاسه پيخ یخ نه کې بناستې وي هغه د استاد هغه درس به د کوټو د پاسه اورېده ها په باران کې به اورېده د پاسه به چترې په ځان نیولې وا داغې نه الله خه انتظام داغې وکړو چې داسې اسباب یو له مهیا کړو آ چې په کور پښتانه کې بلستن کې اورې دی کی او چې سو کې اوري او چې نیولې دا باندې ختمه شو ها ار چاته دا سیز ورسې دا د نورو سیزونو د پاره پېکې چې کوي داغې د پاره خرچې کوي خدای شته د پېکې د ختمېدو نه مخکې بل پېکې چې پیلو ګولې دا څه دا کنه دا ها د نت د پاره د فیسبوک د پاره د میسجونو او د رنگونو د پاره خود کو د قران د پاره شي نه موږ سره د پېکچ کوي او نه د خپل ځان د پاره کوي یره وی پرې د سړی چې مخه له ولدا شو نو هغه مخه سره تیر کی دا نه و چې دا هم لګو ګورم کړه نور سيزونه ګورو د بے حیا تاسو ګوره پاغه نمبر نه داسې حالات پاغه په شیر کولو په لای کولو خو چې د الله د کتاب کله مقراشي نو هغه مونږه مونږ چې اسه نه چیر طالبانی او داس پرز نشي بیا نو مخې سره تیر تم او مونږ هم سبا د الله دربار کې پیش کیږو یاره مونږه موحدانو مونږه دیندارو مونږ مسلمانانو مونږ قران خوانو ها یوازې په مسکان نه کېږي وروړه قران زده کوي قران له وخ ور کوي هر قسم اسباب الله مخلوق له پیدا کړ ته سبای بانه پاتې نه وي ها لالا یکون او ما لغه دې چې په دین یو لگا ما لغه دې چې په خپل اولاد په دین کو انفسکم و اهلیکم نار خص زونه ولوالي او داغه د پاره متوجي ک خپل اولاد ته چدا اوري زو ز پورو غوار څنګه چې وز 13 کال اوس دا درس را روان دي دوره په پینزل په پینزم تاریخ د فروری باندې د بوت پورز به ان شاء الله زمنګ در شروع کی د دوره تفسیر آینده بود یو نن بود دی یو آینده بود دا به تقریبا 500 ورځې سانه تر ماسپخی م پورې به دا درس ان شاء الله پدې کې منګه درې ځله قران کریم ختمو یو په اصولو کې دوی په ترجمه او تفسیر او په اخر کې بیا مختصر نو الحمدلله د الله د کتاب نه به خبر شي او باغی بم پوښ ان شاء الله چې انبیا او دنیا کې څه کړیو موږ له څه کول پکار دي موږ سره به څه کیږي دنیا کې قبر کې پس د مرګ نه هغه څه قسم حالات را روان دي نو دینه به اعلی خبرېږي چې هو قران ته کینی او پنټم زمنګ دا حاضر مولانا عبد الواحد په پیج باندې دا زمنګ در شای کیږي دا درسونم شای کیږي دا حدیثم شای کیږي او په یوه مختص او ماشاءالله ها سو خبر نه نو هغه دا خبر اولیږي نزدې چم گاون کې هو دا چا د اسباب وسنه کیږي هغه خپل ملګرو لا گاون یا لا د دې ټپونو یادې اسباب غمو کوي چې دا هغه قران په سان طریقه باندې ووري او زده کی او هغه ټپونو ډېر ګرانو اوس هغه دا راوټي داسې زونه دی ام پی 3 او په دې کې 97 باندې په دې سټېشن باندې دلته کې راځي 97.76 اشاریه 76 دا راځي ذکا الله و لالا یکونا للناس علی الله ګور موږ تاسو زپاره ها خپل وخت باران نه ګورو یخنی نه ګورو ګرمي نه ګورو خپل حالات خپل کارونه پریدو او د الله د کتاب درس رسائی تاسو ته کو د طالبان درس موږ وروه کولې شو ماسپخیم کولې شو د شپیم کولې شو مازیګرم کولې شو خونا مونږ وو چې د عوام خصوصا زنانه کورونو کې د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو نه خبر شي لالا یکون للناس علی الله حجۃ بعد الرسل د دې د پاره چې پاتې نشي د پاره د خلکو په الله باندې بنا پزراري ګلو د پیغمبرانو نه وکان الله عزیزا حکیما او د الله غالب او حکمت والا تبکار کې کمکار چې انبیا او کړو پلغال به حق پرس ازادی او عوام به پلغال ازادی چې هغه به زده کوي او هغه به عمل کوي لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه لكن الله بیان کوي په کتاب الله يشهد بیان کوي شهادت په معنی د بیان سره سوره آل عمران 13 آیات کې تیرشي او موږ د تفسیری ماوردی حواله پیش کړو شاهد الله انه لا اله الا هو بشکا او صداقت دا صداقت دا پیغمبر بیان کا حکمت دا لالگلو دا انبیاء بیان کا او صداقت دا قرآن چوگونا قرآن دا سی کتاب دے چالاوی دا دی بیان زکم دا ما دا لگلے دا کتاب لیکن اللہ یشہد بما انزل الیکا گورا بعد خلو کی زپی نپوئی گم دا خبر غلط را سیدے که غلط را دا بلکل غلط را ګور سهار چی شي هر یو نارینا زنانا بیگ غالته چولې دی لوی ولو کې سکول ته روان دي کالج ته روان دي هغه دانو چې زه پویګم کې پویګو کنه پویګ روان دي ټول نو مولایان کې ټول نو وزیران کېږي ټول نو ډاکټران کېږي کېږي نه و اریوب تل سمدا کوشش کړي د مور او د پلار چې دا لس کاله علم په دې بچیزو وکم لس نه بلکې دولس کاله ځکه یو نرسری دی یو پرپ دی بیا ول دویم دریم نو تل سمه پورې دولس کاله دی او بیا چې یو لسمه دولسم نو بیا سوجو بیا سوال لس کاله دی او بیا هغه نور دواره چې دی وسره سوال لسم پنځل لسم ها اوش پارسم او دیار لسم نو تقریبا شنو کالو پور پیدا اغا علم کئی که اغا پویگه کو بوچه نو پویگه خیر ده خدا ڈگری ضروری ده والا نو پا غی تزان پویا که دا غی ده پارا بچی ده پارا مال ورکه بچی بانی پابندی لگه اسی تا چر تا دو دری کالا یو ماشوم تا داوچ ده اللہ کتابو آیا او خو تس 24 گھنٹے دا غی سرا پیشکے سا نماز پی خیم مازیگر پوری آغا دے بیا ٹیوشن دے بیا مسوطن بیا ام ناستے خو تا چرت آغا تا داویلی چی دا اللہ کتاب یو گھنٹا بچیو والا گورا زدکوا ننا دا با دا مولیانو کاری ولی دا خم دا ڈاکٹرانو کار دا غسکول ویل نستازو چی دا ڈاکٹر شا او خو یا لوفر شی یا ڈریور شی یا بازاری شی یا رغلی تا ولالی لمن ولوان شو ټول دی مولایان شي راشد الله کتاب زده کی نو دا الله دی کتاب د زده کو نه پس بیا کرے لا چلی بیا کاغه غاره چلی بیا کاغه دکان کوي اغه ذهن کې خوب اغه مسائل دا اغه زلک ذهن کې پراته یې کنه دا الله د دین نه به خبري دا نه چار یو دی په منبر باندې کینیو مولایان د جوړیږي لکه څنګه چار یو ډاکټر نه جوړیږي نو پدې کې هو وینې زماجو خو مولانه شو باز موږ ته راشي کنه موږ سره پاتې شي کال دوکې دی مولای الکه کال دوکې استاد ری سلور کال بچي دغه تعلیم کو نو ډاکټر جوړ نشو او نه انجنیر جوړ شو بلکې استاد هم جوړ نشو شپارس کال شل کال به تیر کې نو استاد هم جوړ نشو بیا یې ځمېداري کوي آیا با پاری کیا دوکا نو هغه چې تداونی وي هغه پرنسپل هند ماستر او استاد ته چې استاد پرنسپل زو ما دا بچي خوراته نو دا هو نه ډاکټر شه نه انجنیر شه نو استاد شه دا وله شل کاله بتلې ولې شو ته وستا بچی کې زین او چې موږ سره کال دوته زه خو مولا نشو دغه سزده نکړه واته چې د سکول وان ته پوس کړی سزده نکړه وای خیر دې سې دې زیراجی خو سکول ته دې زیراجی او دا نه و چنوري سم ندی دا خدمت کول د علماو خدمت کول د جمعاتونو او دا درس اوریدل توحید او منل ها دا کز دنه نه دې تر سنه خلک کار نه وینو نه ته بچي عادت کا پدې باندې سبب دا باندې بیا نه سوانستانه مو ته پوښت کیږي لکن باز وی نه سبب بده طالبانو ماری باندې بانګونه مانګونه ذکرې نور سنه خبر نه دي دا باندې زکول داس معمولی کارو ها چې سکولو کالج کینو نه بانګم نه ورزي اقامت هم نه ورزي کو نور سنه بانګ کول دا د توحید اولمبه आवाज ده او حاپدی باندې خلک مسترابل شي دعوت ترابل شي د مونز بانګز د کول د بانګ په معنا په مقصد ځان پوهه کول دیکھے د توحید اثبات دے د رسالت اثبات دے د سلور شرکونو رد دے نو دا معمولی کار دا چھتا از دکڑی دی خوزا بس گنانگار دے نو بس مولا گنانگار دے دا سو نکلو لے اللہ یکون لنناس علی اللہ حجت بعد الرسل زمان گوندی خواری سو کولی شیر طلبہ اسرا سکول کی یو پیرد دو آٹین کی وزستڑی شم دیر نٹی سلور پیردو نئی اشپیتا او یا اتیاز تنخواه له ورکی میډیکل ایلنسونو له ورکی ار یو شی له ورکی هغه فری زمونږ ټیسټونو سره په پیسو یو داغه چلار چټ کار کی ها سرټیفیکیټ د میډیکل د ادارې د سرکار نو هغه فری بیا او زمونږ نه داغه کار بیا زمونږ نه وباسي داغه ورټ کړه نو هغه ته نو یو مونږ ته یو مونږ الحمدلله سار کینو ماسپخیم پاسیګو ماسپخیم بیا مازیګر درسونه دی اغه چه درکم پکې نه لګي او پیسې خو پرې د تنهاګانې 50 پیتاو یا زره خبره مونږ ته کوي پیسې هم نه ملاويږي او مونږ وزه خیر دی بس اغه د سو خبره وو کی وي او که بچې دوه درې غیر حاضرې وو کی نو بیا بچې د لاس نه ولې ویږي خیر دی بیا باندې کوي نه نه ویږي تاسو سره غواړي جرمانه وو مونږ وروړو جرمانه به جی خیر جرمانه به کو تاسو څخه وي خیر دی په لاته وګوره که مونږ دوه درې تاسو ملاقات خو نه جنه سره گزاره کوا او سن راځي دا حالت ته د مخلوق اجر او کلاذ جرمانی دی ورته وي چې 50 روپۍ فان کوم ته له دغه ذکر کړی د مدرسې نه وی راځه بچي راځه مليان په دې طریقه اوس پیسې د خلکو نه وباسي او دا نه وي چې پرنسپلان ما سکولان په دې طریقه د خلکو نه پیسې وباسي دا چې ته ویلې خو ځا وې د ستلو ځای شاباس ګړه لالله يكون للناس على الله حجه بس طالب مولا ګناګار دی او بیا هم مولا لالله يكون للناس على الله حجه بعد الرسل دې د پاره چې پاتې نشي د پاره د خلکو په الله لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه دا ګور سالم کال کې موږ دا سبقونه ویل تاسو خو اورئګ چیرته وو یو سونه د چټي کراغلي یا د بيماري په وجه زما کله کله ما شومان خو بيمارانی خو زه مزهرا ما سپخیم نه پسې د پیس باندې وګورم خو زموږ زمانه سبق خراب نشي غینه مال سوق سره کول تنخاته د خلکو د غیم سره د زده د الله نو کړم د الله غلامم نو چې نور خلک چټیانې کوي او کنه کې خود دا کوشش کوم چټی زونه کوم ځکه هغه د مخلوق نوکران دی د الله غلام او نو کړم نو موږ دا کوشش کوو کله کله راشي او الحمدلله ډیره کم راغلی صوبه کې دواب ته چټیوږي صوبه کې شله چټیوږي دا ګرمي ده دا یخني ده دا خطرونه باختره کې مونږ چټی شپه کړه دې کړل او دا پینځ شپه کړه مخکې مونږ کړه واغ ډیر زیات سالو ډیر زیات لړې تکلیفو د طالبانو ته چونو د چېو مسلې وي مونږ تم د گاډو مسلې وي راتل ډیر مشکلو نو ما سلو پینځه د چټیو وکړه او هغه سبو کړو دې اوس ان شاء الله په 5 فروری شروع کیږي نو دا 50 ورځې دغه چټي بیا نه او الله دې پکې نه راولي هودا سه حوادث جوړ شي از شي زم ما لاس یو ظلمات شو هغه لته می چولیو او سره دا غینه ما چټي نه وکړي پای کې الله دې داسه حوادث او تکالیف مونږ نه راولي بیا دا غینه لسو ځې پس بیا درسي پنځه سلوي خزه تر اختره پورې پای کې بیا چټي نه ادا زمنګ سبو کو نه مونږ نستړي کیغو په وینا باندې په پابندۍ باندې او بغیر تنخواه او عوام پاوریدلو باندې سکیږي ستړي کیږي نو بغیر زال الله اچاله الله بدلی ورکړو هغه دې الله توفیق ورکړي موږ دې الله توفیق راکړي د ویلو او د عمل کولو هغه دې الله توفیق دا اوریدلو د عمل کولو ورکړو او خبره خو دوره خلک یې مخه اورو کله کله مونږه زه خیر دې او خان دورتا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمي والملائکه یشهدون ودا ملا ما سختی کړی دا ها غزه ده د الله دین چې څنګه الله د انبیاء علی مسالم مشن بیان کړي هغه سم موږ نشو بیانولې او سره دا غینې موږ نه خلک مخاله ایراس کوي اناس اعرضوا عنا بلا جرم ولا معنا ما او سختی دا وا چې په خلکو مې پیسې خوي ما او سختی دا وا چې په خلکو مې چاندی مقرر کړی وي ها پرون یو ځای کې پیغور ترارم چې درس مې وکړو ا دکان کې ناسو نو دوا الکان را لسید بوکو سرو چاندې جمعه د دکان په دکان ګرځې دا ایو ما ته مودرې دا ما یې راز بس دغه نه به سوخی دې به زنو بیا بل راغې ولالو ما وسین داخله سند دا طالبو نو مې طالب محکمه خدا خوشرمه یې سي پاډه کې ګرځې دا مې ما سره سند شته ویل دا چې دا ډېر خولې دي د جیم نه مولا دا اوخه د مزیدار د سعودي نه مره چاله لګړي وړو کې سي زخه وي ترا کزي بوي کوم یا واقع ډیر اعلی دي مې استاد خو په جامو رنگ پړي دي او دا رنگ مې پړي وړي مې مار خو په جیب کې راکې او مې زس سنتو نه لالم او دا غنه خستا نو هغه ما دا څه کتل ها مې ز الله دې توفيق درکې نو د علم کولو لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله الله بیان کې چې ما کتاب را لګلې دي انزلو به علمي را لګلې دي کتاب لرا به علمي سره د خپل علم نه دا الله علم په دې باندې او چې ما کتاب کافره خلق لا والملائکه یشهدون او فرشته اقرار او گواہی کوي وکفا بالله شهید او کافر الا گوا الله کافره ګور په مقاصد اربعو باندې شهادت من صورت آل عمران پاتل لسم آیات دا مقاصد بیان کرو شهادتونا شهادت بالتوحید آل عمران آیات من خودل اٹارا شهادت بالقرآن دا آیات دے او شهادت بالرسالت اغد صورت رات اخیری آیاتو گو ریتاسو صورت رات اخیری آیات التا شهادت بالرسالت دے درسل اختمایت دے ويقول الذين كفروا لست مرسلا وای با کسان چې کفر کړي نه تلي غلې شوی ته خو پیغمبر نه یی چې پیغمبر ته پیغمبر نه وینو تا ته به مولا وې ته هم نه مولا نه دی نه مولا نه دی خوش صرف قران زده کړي صرف توحید زده کړي تو صحابه صرف قران او توحید زده کړي او صحابه کنو لو علماء د علم دریابولو او سمته مولانا وازه خلم زه خو سم نه زه خو چرم چې چونی کې مشمیر کې الله دا او چې سي کار کې ته مولانا شیخ القران نور الله مرقده وي ماته وی خلکو دي ناکار مولانا چې دې مړ مولانا سب ته جمع ذکر قران ويقول الذين كفروا لست مرسلا واي کافران ته لګلې شوی ته پیغمبر نه قل وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم كافي الله غوازما استاذ تر منزا زما په پیغمبري کتا سو نو وای نو الله زما په پیغمبري بیان کوي وې کتا سو ماته مولا نو وای نو زستاسو په مولای نو مولا باندې مولا کې غم نه الله خپويږي چې څوک مولا دی الله خپويږي چې څوک عالم دی ومن عنده علم الكتاب اوصل عالم اغه د عالمران عالمران 18 کې تیر شو شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط الله بیان کړي چې عالم اغه د توحید مسله بیانې د الله د کتاب بیان کړي او شهادت بالقیامه نوغه سورته 350 آیات د سورته یونس کې راځي 350 آیات دلته وایي ان الذين وكفوا بالله